bunu devamlı ezberimizde tutarsak Allah Resulü aleyhissalatü vesselam devamlı bunu sahabe-i kirama adeta şeyi ezberlek, tahiyyatı ezberletir gibi hutbetül hacayı ezberletirdi. Onun için biz de onu ezberleyelim inşallah. Hutbetül hacenin manası hamd Allah ancak Allah içindir. Ona hamd eder, ondan yardım ve mağfiret dileriz. Nefislerimizin şerrinden, kötü amellerimizden ona sığınırız. Allah kimi hidayete erdirirse onu saptıracak yoktur. Kimi de saptırırsa onu hidayete erdirecek yoktur. Allah'tan başka ilah olmadığına şehadet ederim. O tektir ve ortağı yoktur. Ve şehadet ederim ki Muhammed aleyhissalatü vesselam onun kulu ve resulüdür. Ey iman edenler, Allah'tan ona yaraşır şekilde korkun ve ancak Müslümanlar olarak can verin. Ali İmran suresi ayet 102. Ey insanlar, sizi bir tek nefisten yaratan ve ondan da eşini yaratan ve ikisinden de birçok erkekler ve kadınlar üretip yayan Rabbinizden sakının, adını kullanarak birbirinizden dilekte bulunduğunuz Allah'tan ve akrabalık haklarına riayetsizlikten de sakının. Şüphesiz Allah sizin üzerinizde gözetleyicidir. Nisa suresi ayet 1. Ey iman edenler, Allah'tan korkun ve doğru söz söyleyin ki Allah işlerinizi düzeltsin ve günahlarınızı bağışlasın. Kim Allah ve Resulüne itaat ederse büyük bir kurtuluşa ermiş olur. Ahzab suresi ayet 70 ve 71. Bundan sonra muhakkak ki sözlerin en doğrusu Allah'ın kelamı. Yolların en hayırlısı Muhammed aleyhissalatu vesselamın yoludur. Amellerin en kötüsü ise sonradan uydurulanlardır. Sonradan uydurulup dine sokulan her amel bid'at, sapıklık ve her sapıklık ise ateştedir. Bu bid'atçıları, hurafecileri bitiriyor. Onun için bu hutbeyi devamlı okuyalım, okutalım, ezberleyelim, ezberletelim ki bu efendim fitne ve fesat tohumu eken bu bid'atçıların kesinlikle barınacak yerleri olmasın. Bu hutbetül hace ismiyle meşhur olan bu duayı Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem cuma hutbelerinde ve sair konuşmalarında okuyan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizzat sahabilerine öğretmiştir. Bu haberi bize veren hadisi de Tirmizi cilt 3 sayfa 413-414 hadis 1105 bab 17 nikah babı sahih bir senetle bu hadis rivayet edilmiştir. Evet. Evet, şimdi geçen haftadan namazda sehiv secdesinin yapılması gerekli olduğu yerlerin hükmünü okumuştuk. Bu hafta ise inşallah Rabbim Celle ve Ala Hazretleri müsaade ettiği kadarıyla inşallah bu haftada namazla ilgili değil de namazın kılınmasında mekruh olan vakitlerle alakalı olacak. Bu konuyu işleyeceğiz inşallah. Evvela işleyeceğimiz konunun metnini, Arapça metnini okuyacağım. Faslun. Ve hamsetu evkatin la yusalla fiha illa salatun leha sebebun. Ba'de salati subhi hatta tatlu'u şemsu. Ve anda tulu'iha hatta tetekamele وترتفع قدر رمح وإذا استوت حتى تزول وبعد الصلاة العصر حتى تغرب الشمس وعند الغروب حتى يتكامل غروبها. Evet, metin kısaca böyleydi. Şimdi okumuş olduğum metnin kelime manasını vereceğim. Faslun, bu bir bölümdür, bu bir fasıldır. Ve hamsetu beş, ne beş? Evkatin, vakitler. Ne olmaz? La yusalla. 5 vakitte namaz kılınmaz. Yani namazın mekruh olduğu, kerahat olduğu vakitler 5 tanedir. Nerede? Fiha, o namazda, o vakitlerde, yani o vakitlerde, o namazın kılınmayacak vakitlerde, illa ancak kılınabilir. Ne kılınır? Salatun namaz niçin kılınır? Leha, o vakit içinde kılınır. Yani o kerahat vaktinde. Hangi, nasıl bir namaz kılınır? Sebebun, sebepli, ba'de, sonra, salati, yani sebepli namazlar orada kılınır. Ne zaman bu, mesela efendim, kerahat vakitlerinde ki olan zamanlar ne zaman? Ba'de, sonra, salati, namaz. Hangi namaz? Subhi. Sabah namazından sonra. Ne zamana kadar? Hatta ta ki tatlu'a, doğar. Ne doğar? Şemsu, güneş. Güneş doğuncaya kadar. Yani sabah namazından güneş doğuncaya kadar. Namazından sonra güneş doğuncaya kadar. Daha ve ande, yanında, neyin yanında? Tulu'iha. Tulu'iha. O doğuşun yanında. Ne zamana kadar? Yani o sabah namazından sonra, güneş doğduktan sonra ne zamana kadar? Hatta ta ki tetekamele. Ta ki tam doğar. Tam güneş doğar. Nasıl olur? Ve tertefi'a, yükselir. Ne kadar yükselir? Kadre, miktar, bir boy kadar yükselir. Rumhin, miktar, yani mızrak. Bir mızrak boyu kadar. Bir mızrak boyu kadar yükselince, o kerahat vakti diyoruz ya, hani efendim bizim Türkçe lisanında işte güneş doğduktan sonra 45 dakika bir sonra kerahat vakti gibi deniliyor ya, işte bu onu kastediyor yani. Kadra rumhin, bir mızrak boyu, bir mızrak boyu güneş ufkundan ayrılıncaya kadar. Ve izâ, ne zaman, daha ne zaman, ve izâ, ne zaman ki istavat, tam tepe, gök ortasına gelince, hatta ta ki tazule, zail olur. Yani güneşin tam tepe noktasına geldiğinde biraz efendim batıya doğru meylederse. Tam ortaya doğru geldiğinde o zaman o da kerahat vaktidir. Hatta tezulu, zail oluncaya kadar. Ve ba'de, ve ba'de sonra, ne zaman? Salati, hangi namazdan sonra, hangi namaz? Asri, ikindi namazından sonra da ne yapılmaz? Kerahat vakti olduğu için namaz kılınmaz. Ne zamana kadar? Hatta ta ki tağrube, doğar, şemsu, güneş. Tağrube, batar, şemsu, güneş. Güneşin battığı zaman, yani ikindi namazından sonra güneş batana kadar. Hatta ta ki tağrube, batar. Ne batar? Ende, şemsu, güneş batar. Ve ende, yanında, gurubiha. Ya, batmanın yanında. Yani batmanın yanında. Hatta ta ki tetekamele, tam batmak. Gurubiha, gurubuha. Tam o batmanın, yani güneşin batarken tam o batma esnasında. O güneşin batmasında. O da nedir? Gene kerahat vaktidir. Şimdi geçiyoruz. Evvela bir metni okuyalım. Ondan sonra bu konuyla ilgili diğer teferruatları, mezheplerdeki durumları göreceğiz inşallah. Namazın kılınmasında mekruh olan vakitler. Sebepli namazlar mekruh olan vakitlerde kılınır mı? Sebepli namazlar mekruh olan vakitlerde kılınır mı? Dört tane sayısın. He? Dört tane mi sayısın? Beş tane. Şimdi geleceğim. Beş tane. O biri iç içeydi yani. Biri tam batarken, bir de batma esnasında. Onunla beraber. Şimdi metinde okuyacağız zaten. Beş vakit vardır ki bu vakitlerde namaz kılınmaz. Ancak sebepli namazlar bu vakitlerde kılınabilir. Önce bir metni okuyayım. Nedir o beş vakit? Mesela içinde, yani o kerahat vakitleri, kimi ulemaya göre üç vakit. Bir, sabah namazından sonra güneş doğuncaya kadar. Bir vakti bu. Sabah namazından sonra güneş doğuncaya kadar. İki, güneşin doğuşunda bir mızrak boyu yükselene kadar. Bir mızrak boyu yükselene kadar. Üç, güneş tam tepedeyken batıya meyledinceye kadar. Şimdi metin içerisinde karışıktır. Bu Arapça Türkçe'ye benzemiyor. Bazen baştan sona alıyor, bazen sondan başa alınıyor. Yani o kelimeyi toparlayabilmek için. Onun için kelime manalarla biraz net anlaşılmıyor. Ancak toplu manasını vereceksin ki net anlaşılsın. İki, güneş doğuşundan bir mızrak boyu yükselene kadar. Üç, güneş tam tepedeyken batıya meyledinceye kadar. Dört, ikindi namazından sonra güneş batıncaya kadar. Beş, güneş batmak üzere olup tam batıncaya kadar. O, sen dedin o. Yani ikisi beraber biz onu metinde okuduk. Evet, kısaca bu efendim namazın kerahat vakitleri bu beş vakit içerisinde toplanır. Şimdi geçelim efendim bu kerahat vakitlerdeki durumları efendim bunu bir inceleyelim inşallah. Şimdi dedi ki namazın kılınmasında mekruh olan vakitler. Kerahat mekruh. Yani ikisi aynıdır. Kerahat mekruh dedi mi? İkisi yani kerahat eşittir mekruh, mekruh eşittir kerahat gibi. Yani. Nedir bu? İğrenme, nefret, tiksinme, zorla, mecburiyet yüzünde yapma, harama yakın sayılan fiil veya şey. Yani bu mesela kerahat, mekruh bu manaların hepsine gelir. İğrenme, nefret, tiksinme, zorla, mecburiyet yüzünde yapma, harama yakın sayılan fiil veya şey. Şimdi kerahiye veya hazırda eş anlamlı mastarlardır. Bunların zıddı istihsandır. İstihsan ve ibahadır. Aynı kökten ismi mef'ul olan mekruh, Allah-u Teala Celle Celaluhu ve Resulü tarafında kesin olmayarak istenilen bir iştir. Kesin olmayarak istenilen bir iştir. Temelde mekruh işler yasaktır. Ancak kesin haram anlamında bir yasak olmadığına dair bir işaret bulunur veya delilin kesin olmayışı böyle bir hükme neden olur. Kerih yani çirkin, işin niteliği sevimli olmaması ve hakkın rızasının bulunmamasıdır. Yani mekruh nedir? Yani mekruhiyette Allah'ın rızası yoktur. Allah razı olmuyor bu. Yani mekruh da olsa. Bu nereden alınmış? İbn-i Humam, Fethül Kadir, Mısır baskısı 1318, cilt 8, sayfa 79-80. Kur'an-ı Kerim'de çirkin görülen fiil ve davranışlarla ilgili birçok ayetler vardır. Bazıları şunlardır. Ey iman edenler! Size açıklanınca hoşunuza gitmeyen şeyleri sormayın. Hoşa gitmek ne demek? Gitmemek çirkinlik demektir. Hoşunuza gitmeyecek şeyleri sormayın. El-Maide suresi ayet 101. Bakın ben bu ayetin birkaç gün öncesi bunun zuhurunu bizzat efendim şahit oldum. Bu bir yerdeydik. Bir tanesi bizim bu mevlüt konusuyla ilgili çok huzursuzlanmış. Demek ki adam onunla yatmış, onunla kalkmış. Ehl-i bid'at birisi. Oturduk geldi yanıma oturur oturmaz. Önce bir alay etti. Hacı nasılsın? Ondan sonra ardında hoca nasılsın? Yani böyle bir alaylı bir tavırla. Ardında çıkıştı. Ya sen mevlüt konusunda nasıl konuşursun? Dedim ki hoca efendi biz bu konuyu seninle daha efendim 13-15 sene öncesi konuşmuştuk. Ben bu konuda sizde delil istemiştim. Demiştim ki Kur'an Kur'an'dan getirin, başım üstünde yeri var. Sünnetten getirin, başımın üstünde yeri var. Sünnette bulmadığınız bir şeyi sahabe hayatında getirin, başımın üstünde yeri var. Sahabe hayatında bulamadığınız bir şeyi getirin, efendim tabiinin hayatına dair onlarda getirdiği bir nakil getirin, başımın üstünde yeri var. Tebe-i tabiinden getirin, başımın üstünde yeri var. Ehl-i sünnet vel cemaatin büyük alimleri, ki büyük o büyüklerde dediğimiz mesela İmam-ı Azam Ebu Hanife, İmam Malik, İmam Şafii, İmam-ı Ahmed bin Hanbel, Allah hepsinden razı olsun. Bunların efendim naklettikleri nakillerden bana bu konuyla ilgili delil getirin. Hepsinde başımın üstünde yeri vardır ve bunu delil istiyorum. Nakilli, yani ispatlı delilli. Ama ispatsız sen niye yazdın? Niye konuşuyorsun? Bu yanlıştır. Adam bir rezil oldu. Yani sorduğu soruya kendisi rezil rüsvay oldu. Kendisi rezil rüsvay oldu. Allah-u Teala öyle bir yardım etti ki, öyle bir cevaplar verdik, öyle bir efendim şey oldu ki, Mevla-i Zülcelal, yani adeta sanki onu orada rezil olması için getirmişti. Bir gencin saçıyla uğraşırken kendi sakalını unutuyor. Dedim ki beyefendi, siz efendim o çocuğun saçıyla uğraşmanız bir manada, hadi diyelim ki batıya benzeme noktasında gençtir, belki bilmiyor. Ama siz alimsiniz. Peygamberde olan şey sizde niye yoktur? Evvela bunu bir ispatlayın. Adam kıpkırmızı kesildi. Dondu kaldı. Ne diyeceğini bilemedi, ne yapacağını bilemedi. İşte Allah böyle rezil eder adamı. Onun için bakın Cenab-ı Hak ne diyor burada? Ey iman edenler, size açıklanınca hoşunuza gitmeyecek şeyleri sormayın. Ya beni ilgilendirecek bir şey yok. Sen yapacak bir şey var. Bir şeyin yanlış veya doğru. Arkadaşım sen bunu bu noktada yanlış yaptın. Neye göre? Şu ayete göre, şu hadise göre, şu nakile göre, şu delile göre, şu ispata göre. Böyle konuşma olur. Münazara böyle olur. Münakaşa böyle olur. İslam literatüründe. Adam bir bağırıyor böyle. Babamın yaşında bir insan. Bir bağırıyor. Dedim ki bakın benim prensibimde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme bir zat geliyor. Diyor ki ey Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, bana öyle bir şey öğret ki ben onunla amel edeyim. La tağdub diyor. Öfkelenme, gadaplanma. Bir daha soruyor adam. İkinci kez tekrar la tağdub diyor. Üçüncü kez diyor tekrar la tağdub. Aynısını size soruyor, söylüyorum. Hocam dedim, kusura bakmayın. La tağdub. Karşında çocuk yok. Öfkelenme. Güzel konuş, tatlı konuş. Karşılıklı konuşamayacağın, efendim cevap veremeyeceğin bir konuyu bağırarak bastırmaya çalışma lütfen. Ondan sonra baktım olacak gibi değil. Bayağı ayet getiriyorum, hadis getiriyorum, delil getiriyorum. Sen kim oluyorsun diyor. İş nefse döndü. Dedim ben hiçbir şey değilim. Ben sadece Allah'a ve Resulüne tabi olan bir insanım. Ve yevmul mahşerde Rabbim beni Kur'an'la ve sünnetle karşılasın. Sizi de bidatlarınızla baş başa bıraksın. Adam dondu kaldı böyle. Rezil oldular. Ondan sonra bir renk attı, bir renk oldu. Baktım şimdi devam etsek daha hiç çok tatsız olacak. Dedim benim prensibimde, benim Resulüm aleyhissalatu vesselam hadis-i şerifte şöyle buyuruyor. Ya hayır konuş veya sus. Burada benim konuşacağımda eğer hayır yoksa susmak benim için sevaptır. Hemen sustum. Bir kelime de konuşmayacağım dedim. Ama şunu bilin. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i şerifte buyuruyor ki kim ki benim Medine'mde, kim ki benim Medine'mde bu şehirde Allah'ın razı olmayacağı bir bid'atı ortaya koyarsa, o bid'atı koyan kişiye Allah'ın peygamberlerin, efendim Allah'ın insanların ve meleklerin laneti onların üzerine olsun. Bir. İki. Bid'atçının namazı kabul olmaz. Hacı kabul olmaz. Orucu kabul olmaz. Hiçbir ibadeti kabul olmaz ta ki tövbe etmedik. Buyurun, bunlar hep hadistir. Getir bakayım bunun karşısında deliller. Benim için bundan sonra susmak düşer. Adam rezil rüsvay oldu. Ne konuşacağını bilemedi. Be kardeşim. Yahu sen şimdi bir şeyin kaynağını biliyorsan kalkıyoruz efendim delil istiyorum falan hoca diyor bu kadar talebe yetiştirmiş. Eğer o böyle bir şey efendim mekruh olsaydı, şey olsaydı, bidat olsaydı yapmazdı. Eğer olsa bir hadi bidat-ı hasenedir. Hemen bu hutbeyi okudum. Dedim ki bakın Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? Fe inne istakal hadisi kelamullah. Sözlerin en güzeli Allah'ın kitabı Kur'an'dır. Ve hayrel hedi, yılların en hayırlısı hedi-i Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Muhammed aleyhissalatü vesselamın yoludur. Ve şerril umuri, işlerin en kötüsü ise muhdesatuhâ, sonradan çıkan şeylerdir. Ve kulle muhdesetin bid'a, sonradan her çıkan şey bid'attır. Ve kullu bid'atin dalale, her çıkan efendim her bid'atta dalalettir, sapıklıktır. Ve kullu dalaletin fınar, her sapıklık ise ateştedir. Peki hadi bakalım Allah Resulü burada ne diyecekti? Kullu bid'atin dalale illa bid'atin hasene. Dedi mi orada Allah Resulü, dedi mi demedi mi? Getir bakayım bununla ilgili bir ayet, bir hadis. Var mı burada? En sağlam kaynak bu kaynak işte. İmam Tirmizi diyor bu hadis sahihtir diyor. Bir ara ben onu şey yapmıştım. Buna aynı o zata okumuştum. Ya diyor Vehhabiler de bunu okuyor. Hemen altında kaynağını gösterdim. Buyurun dedim. Ravahur Tirmizi, Ravah İbni Macer, Ravah falan var. Bütün mesela o ravilerin şeyini verdim. Buyurun bak Ravahur efendim şey diyor mu? Efendim Vehhabi. Ya Allah'tan korkun kardeşim. İşinize gelmeyen, bid'atınıza karşı çıkan her bir insanı Allah ve ki Allah'ın kitabı peygamberin sünnetinde bir şey delil getirirse hemen adına Vehhabi mi koyacaksınız? Allah sizin de belanızı versin, Vehhabiler de belasını versin. Fırkacılığı kim çıkartmışsa onların hepsinin belasını versin. Yeryüzünde fırkacılık yoktur. Allah'ın dininde, Allah'ın kitabına sarılmak vardır. Sen kalkıp da efendim, yok efendim şu Vehhabidir, şu şudur, şu şudur. Sen Allah'ın kitabını bilmiyorsun ki, peygamberin sünnetini bilmiyorsun ki. Bir hadisi, bir ayeti kim doğru bir şekilde getirip bana anlattıysa o kişi kim olursa olsun. Benim için önemli olan o. Beni bağlayan o. Ama öyle bir ortam oluşturmuşlardır ki adam kalkıyor İmam Ahmed bin Hanbel'i Vehhabi diye ilan ediyor ya. Allah'tan korkmayan bu insanlar. Bir tarafta diyor ki İmam Ahmed bin Hanbel efendim bu ümmetin kalesidir. Öbür tarafta da diyor ki yok efendim Vehhabidir diyor. Vehhabiler bunu konuşuyor. Ya Allah'tan korkun, Allah'tan. Alimlerin itibarını düşürmeye hakkınız yok sizin. Ne hakkın var ki kardeşim sen? Kalkıp bir alimi küçük düşürmeye ne hakkın var? Nasıl olabilir? Hem de böyle efendim Kur'an ve sünnetle sabit efendim delilleri getiren bir alim. Ne hakkın var kardeşim sen? Adam kalkıyor, Hanbeli mezhebinde herkesi bu adam diyor Vehhabidir diyor. Ya Allah'tan korkun kardeşim. İftira ediyorsunuz. Yevmul mahşerde kalkıp Allah'ın huzuruna o adam senin yakana yapışırsa ben Allah'ın ve Resulünün kitabına tabiydim. Sen bana bu damgayı vurdun. Gel bakayım şu hakkı öde dediği zaman sen ne yapabilirsin? Ama maalesef bunu yok. Adam bid'atına kılıf uyduruyor. Delil yok. Kaynak yok. Delil karşısında aynen böyle bizim bir zamanın efendim doğunun zorbaları gibi hemen kümkümle efendim işi bastırmaya çalışıyor. Bu hareket İslam'ın hareketi değil. Zorbaların hareketidir. Diktatörlerin hareketidir. Firavunların hareketidir. Nemrutların hareketidir. Nemrut'un karşısında Hazreti İbrahim Aleyhisselam Rabbim güneşi doğudan getirirsen de batıdan getir dediği zaman oldu. Orada tükendi artık. Delil bitti, kaynak bitti. Hemen yakın dedi Hazreti İbrahim'i. Bugünkü insan aynı onun gibi. Zorbalıkla değil, kaynakla konuşacaksın kardeşim. Kaynak, bir kaynağın varsa konuşacaksın, yoksa susacaksın. İşte Allah seni öyle rezil ettirir. Ne diyor? Ben iki tane, bir hadisi iki yerde canlı olarak gözümle yaşadım, Allah-u Teala karşıma çıkardı. Bir Müslüman, bir insan, bir Müslümanın arkasına düşüp onun hatasının peşine takılırsa diyor, Allah da onun hatasının peşine takılır. Onun efendim evinde bile yakalar onu rezil eder. Bir insan bir insanın sürçmesinin peşine, dili sürçtü diyelim adam, dili sürçüyor olabilir. Konuşmayabilirsin, tükenebilirsin. Nihayetinde insanız. Dili sürçtü, sürçmesinden arkasına takılırsa Allah da diyor onun arkasına takılır. O takıldığı yerde onu takip ettirir. Öyle bir hale getirir ki onu rezil ettirir. Evinde bile olsa rezil ettirir. Ben bu olaya iki yerde bizzat canlı olarak aynen bu hadisin yaşandığını şu gözlerle şahit oldum. Ve şu kulaklarla duydum. Bir tanesi, bu şu bahsettiğim, o geçen bir iki üç gün öncesi konuştuğumuz zatlardan bir tanesi bu. Allah onlara da bizi de hidayete erdirsin diyelim, başka bir şey demeyeceğim. Evet. Allah onlara da bu gerçekleri göstersin. Dedi ki Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hak çirkin fiillerle ilgili, bir de adam öyle bir öfkeleniyor ki. Dedim ki bakın Hoca Efendi biraz kendinize gelin. Allah Celle Celaluhu kitabında ne buyuruyor? Eşşiddâ'u alel kufâri rühemâ'u beynehum. O müminler, o kimseler ki diyor, kendi aralarında merhametlidirler ama kafirlere karşı şiddetlidirler. Ya dedi sanki Hazreti Ebubekir, Hazreti Ömer, onlar kendi aralarında şiddetlenmediler mi? Onlar Kur'an ve sünnet üzerine şiddetleniyorlardı hakta sapmamak için. Sen ise bid'atla şiddetleniyorsun. Sen kendini onlarla mı kıyas ediyorsun? Pat bitti. Bitti, balon söndü. Ya işte. Onun için bak Allah Celle ve Aleyh Hazretleri ne buyuruyor? Ey iman edenler, size açıklanınca hoşunuza gitmeyecek şeyleri sormayın. Maide suresi ayet 101. Onlar Allah'ın nurunu ağızlarıyla söndürmek isterler. Allah ise Allah ise kafirlerin hoşuna gitmese de kendi nurunu tamamlamaktan başkasına razı olmaz. Ne yapacak? Adam işte bir tarafta söndürmeye çalışıyor. Diliyle, eliyle, sistemiyle, efendim her şeyiyle Allah'ın dinini söndürmeye çalışıyor. Bakın, bugün yeryüzünde Allah'ın dini sahipsiz kalmış. Bir mahalle muhtarının korunması kadar Allah ve Resulü koruma altında değil. Allah'ın dini o mahalle muhtarının koruması olduğu kadar onun dini bir koruma altında değil. Ama Allah polisi olmayan, devleti olmayan, savcısı olmayan, bakanı olmayan, başbakanı olmayan, milletvekili olmayan bir dini, İslam'ı kendisi koruyor. Kendisi koruyor. Onun için Cenab-ı Hak Celle ve Aleyh Hazretleri وَاِنْ تَنْصُرُ اللّٰهَ يَنْصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ اَقْدَامَكُمْ. Siz Allah'ın dinini dinine yardım ettikçe Allah da size yardım eder. Siz Allah'ın dinine yardım ederseniz Allah da size yardım eder. Evet. Ve ardında ayaklarınızı sabit tutar kaymazsınız. Evet. Diğer bir ayet. Bu da Tevbe suresi ayet 32. Sizin hoşunuza gitmese de düşmanla savaşmanız size farz kılındı. Bir şey sizin hoşunuza gitmez de o şey sizin için hayırlı olur. Bir şey de sizin hoşunuza gider fakat o şey sizin için şer olabilir. Allah bilir, siz bilmezsiniz. Bu da Bakara suresi ayet 216. Onlar Allah'a kendilerinin bile hoşlanmadıkları şeyleri isnat ederler. Dilleri de yalan yere en güzel sonucun kendilerine ait olduğunu söyler. Hiç şüphe yok ki onların hakkı ateştir ve onlar cehennemin öncüleridir. Bakın, onlar Allah'a kendilerinin bile hoşlanmadıkları şeyi isnat ederler. Yahudiler ve Hristiyanlar haşa kendilerine evliliği çirkin görürlerken papazları, Yahudileri, hahamları kendilerine mesela bunu çirkin görürlerken ama Allah'a oğul isnat ediyorlar. Hristiyanlar diyorlar ki İsa Allah'ın oğlu, haşa, biz de diyoruz ki Allah'ın Resulü, Allah'ın kulu ve Resulüdür. Şeyler de diyorlar ki, ya Yahudiler de diyorlar ki Uzeyr Allah'ın oğlu. Biz de diyoruz haşa, o da Allah'ın kulu ve Resulüdür. Çünkü bizim imanımızda bütün peygamberlere iman etmek vardır. Eğer bir insan kalkar bir peygambere, ben mesela dese ki Hazreti Peygamber Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme iman ettim ama Hazreti Musa veya Hazreti İsa'yı inkar ettim dediği an direkt dinden çıkar. Bizim öyle bir dinimiz var. Ama onlar öyle demiyorlar. Onlar mesela geçen bir tane birisi bir paylaşım yapmış. Bir hoca ile bir papazın paylaşımını. Hoca gidiyor şimdi daha oturur oturmaz papaza diyor ki efendim diyor sizin çoluk çocuk nasıl diyor, hanımınız nasıl, çocuklarınız nasıl efendim diye sorduğunda papaz diyor ya sen bu kadar cahil bir insansan niye buraya geldin bizimle tartışmaya? Bir papazın evlenmediğini, bu çirkin şeylerle uğraşmadığını sen bilmiyor musun? Yani bilmediğin halde bu kadar cahillikle bizim karşımıza nasıl çıkarsın? Peki diyor siz kendinize çirkin çirkef gördüğünüz şeyi nasıl Allah'a isnat edersiniz? Nasıl Allah'ın oğlu vardır, Allah haşa evlidir diyebilirsiniz? Bitti. Söndü balon. Hepsi bitti. İşte onun için onlar da diyorlar ki efendim Allah'a isnat kendilerinin bile hoşlanmadıkları şey isnat ederler. Dilleri de yalan yere en güzel sonucun da kendilerine ait olduğunu söyler. Ha, onu yaptıkları gibi ha biz mesela diyorlar ya Yahudiler ve Hristiyanlar biz Allah'ın oğulları ve sevgilileriyiz. Allah-u Teala ayet-i kerimeden bu ayettir. Eğer ki size onlara söyleyin eğer siz Allah'ın sevgilileriyseniz o zaman ölümü temenni edin bir an evvel o sevgiliye kavuşun. Halbuki diyor onlardan her biri 1000 sene yaşamak ister diyor. Hani sevgiliydiniz? İnsan sevgilisi için çarpmaz mı? Sevgilisine gitmek için mesela aşka tutulmaz mı? O zaman sevgiliysen sen onun sevgilisiysen Allah seni çok seviyorsa o zaman ölümü temenni et. O varacağın efendim sevdiğin Allah'a var. Çünkü kendine güvenin yok ki. Ama diyor onlar bunu yapamazlar. Onlar bunları yapamadıkları gibi her birisi 1000 sene yaşamak ister. Evet. Devam ediyoruz. Kendilerine ya, ve aynı zamanda dilleri yalan yere en güzel sonucunda kendilerine ait olduğunu söylerler. Ha? Yani bizim şeyimiz, akıbetimiz çok hayırlı olacak. Onu da söylerler. Bu da Nahl suresi ayet 62. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin de sevilmeyen, hoşa gitmeyen, Allah ve Resulünün razı olmadığı amellere yer verildiği görülür. Ashab-ı kiramın hoşa gitmeyen davranışları olursa Allah elçisi onları uyarır ve doğru olan davranışı onlara gösterirdi. Buna şu hadisler örnektir. Şu hadisler örnek verilebilir. Haccın farz kılındığını bildiren ayet inince bakınız Ali İmran suresi ayet 97. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ashabına şüphesiz Allah Celle Celaluhu size hacı Allah Celle Celaluhu size hacı farz kıldı. Artık hac yapınız buyurdu. Birisi her yıl mı diye sordu. Hazreti Peygamber sustu. 3 defa soru edilince şöyle buyurdu. Evet, eğer evet deseydim hac her yıl farz olurdu. Ben sizi kendi halinize bıraktığım sürece siz de beni kendi halime bırakın. Çünkü sizden öncekiler peygamberlerine çok soru sormaları ve verilen cevaplara uymamaları yüzünden helak oldular. Çok soru sormak da güzel değil. Çok soru sorarsın, efendim doğru cevap alırsın, bu sefer yaşamazsın, o daha kötü. Sizden evvelki ümmetlerin helak oluşunun sebebi peygamberlerine çok soru sorarlardı. O soru sordukları cevapları, güzel cevapları alırlardı ama onları yerine getirmezlerdi ve bundan dolayı da helak oldular. Müslim Hac bölümü 412. Başka bir hadiste ise şöyle buyurulur. Allah Celle Celaluhu sizin için dedikoduyu, çok soru sormayı ve malı borça harcamayı hoş görmedi. Bakın. Bu da Buhari İstikraz 19. Hanefilere göre kesin delille sabit olan yasağa rağmen zanni bir delille sabit olan yasağa ise mekruh adı verilir. Kesin delille sabit olan yasağa haram, zanni bir delille sabit olana ise mekruh adı verilir. Mesela ayette şöyle buyurulur. O size murdar ölmüş hayvan etini, kanı, domuz etini, bir de Allah'tan başkası adına kesilen hayvanın etini kesinlikle haram kıldı. Ancak kim darda kalırsa saldırmamak ve sınırı da aşmamak şartıyla bunlardan zaruret miktarınca yemesinde sakınca yoktur. Bu Bakara suresi ayet 273. Burada sübutu ve delaleti, yani sabit, o sabit oluşu ve delaleti kesin olan ayetle konan yasak haram niteliğindedir. Haram mütevatir veya meşhur hadisle de sabit olabilir. Mekruh bazı ayetlerde hoşa gitmediği bildirilen fakat kesin haram olmadığına dair işaret bulunan fiiller olabileceği, bunlar ahad haber, yani ahad haber, yani bir kişinin verdiği bir hadisin efendim rivayeti veya mürsel hadis gibi zanni delillerle de sabit olabilir. Delilin durumuna göre mekruh ikiye ayrılır. Tahrimen mekruh, tenzihen mekruh. Birincisi tahrimen mekruh, harama yakın olup zanni bir delille yapılmaması, kesin olarak istenilen bir şeyin şey olup vacibin karşıtıdır. Erkeklerin ipekli elbise giymesi, altın yüzük takması, karısına karşı adaletli davranmayacağına dair kuvvetli bir zanla sahip olan kimsenin evlenmesi bu tür mekruhlar arasındadır. İkincisi ise helale yakın mekruh olup hoşa giden, beğenilen fiilin mendup karşıtıdır. Tahrimen mekruhu işleyen kimse kınanır, tenzihen mekruhu işleyen kimse kınanmaz. Çünkü tahrimen mekruh harama yakın olduğu için her iki mekruhu terk eden ise övülür. Bunu da İbn-i Humam adı geçen eser cilt 8 sayfa 80-91 Ebu Zehra Usulül Fıkıh Darül Fikir Arabi Tabı, yani Arabi baskısı sayfa 45-46 İkra İslam Ansiklopedisi bu efendim kaynağı, bu paragrafı kaynak altına almıştır. Evet. Şimdi burada keraheti bu şekil anlatılmış oldu. Yani kerahatın ehemmiyetini. Beş vakit vardır ki bu vakitlerde namaz kılınmaz. Şimdi buraya geçeceğiz. Bakalım burada ne tür açıklamalar var, karşımıza çıkacak. Kerahat yani mekruh olan vakitlerde namaz kılmanın hükmü Hanbelilere göre beş vakitte nafile namaz kılmak haramdır. Dikkat buyurun. Bazıları diyorlar ya, Hanbeli diyor Vehhabidir. Ya Allah'tan korkun, Allah'tan ya. Mezhebini hadis üzerine oturtan bir alime siz nasıl kalkıp da bunu böyle söylersiniz ya? Yani bir insan ayet ve hadisle konuşunca nasıl siz bu insana kalkıp da efendim bir grubun adını koyar onu mesela adına efendim hitap ettirirsiniz, insanlara efendim ayıplattırırsınız. Allah'tan korkun kardeşim ya. İslam dininde şucuruk bucuruk yoktur. Şu isim bu isim yoktur Müslüman. Allah Celle ve Aleyh Hazretleri bize Müslüman adımızı Müslüman olarak koymuştur. Evet. Hanbelilere göre beş vakit namaz nafile, beş vakitte nafile namaz kılmak haramdır. Malikilere göre sadece üç vakitte nafile namaz kılmak haram olup diğer iki vakitte nafile namaz kılmak tenzihen mekruhtur. Malikiler de buna yakın bir efendim içtihatta bulundular. Onlar da üç vakitte haramdır ama iki vakitte tenzihen mekruhtur. Hanefilere göre beş vakitte namaz kılmak tahrimen mekruhtur. Harama daha yakındır. Şafiilere göre üç vakit için itimat edilen görüş budur. Üç vakitte yani en itimatlı görüş budur. Şafii mezhebinin meşhur olan görüşe göre diğer iki vakitte namaz kılmak tenzihen mekruhtur. O da efendim Malikilere yakın bir efendim içtihatta bulunmuş oldular. Mekruh namazların çeşidi hakkında alimler arasında farklı görüşler vardır. Hanefilere göre 1. 3 vakit. Hanefilere göre 3 vakittir. Nedir o? A. Güneşin doğması. B. Batma. C. İstiva vakti hakkında şöyle demişlerdir. Yani güneşin istiva vakti dediğimiz güneşin tam gök ortasına geldiği bir vakit. İstiva vakti hakkında şöyle demişler. Bu vakitlerde mutlak olarak namaz kılmak tahrimen mekruhtur. İster namaz nafile, ister farz ister vacip olsun, zimmette vacip olan bir namazın kazası, cenaze namazı, namazı yahut tilavet secdesi yahut seyir secdesi de bu hükme dahildir. Ancak mütemet ve sahih görüşe göre cuma günü bu hükmün dışındadır. Cuma günü bu hükmün dışındadır. Yani bu hüküm cuma günü de bu durum böyledir diye mesela şeyler de var. Mesela içtihatta bulunan alimler de var. Ama diye en sahih olan mütemet itimat edilen görüşü de cuma günü bunun dışındadır. 2. Sabah ve ikindi namazlarından sonra sabah namazı ile ikindi namazının sünnetleri yahut tahiyyatül mescid bir nafile namazı, tahiyyatül mescid namazı veya adanmış bir namaz ya da tavafın iki rekat namazı yahut seyif secdesi yahut bozulmuş ve bir nafile namazın kazası da olsa kılmak tahrimen mekruhtur. Fakat kılınacak olsalar namaz geçerli olur. Yani eğer kılacak olurlarsa bu efendim ulemanın efendim içtihadında efendim o namaz geçerli olur ama kerahatla beraber geçerli olur. Bu iki vakitte kaçırılmış bir namazın kazası veya vitir namazının kılınması yahut tilavet secdesinin yapılması ya da cenaze namazının kılınması mekruh değildir. Bu iki vakitte kaçırılmış bir farz namazı yani sabah ve ikindi namazlarından sonra diyelim ki kaçırmış bir farz namazı diyor. Kazası ve vitir namazının kılınması yahut da tilavet secdesinin yapılması ya da cenaze namazının kılınması mekruh değildir. Malikilere göre 3 vakitte nafile namaz kılmak haramdır. Fakat farz namaz kılmak mekruh değildir. Kaçırılmış olan farz namazların kazası bu vakitlerde başka ve başka vakitlerde de caizdir. Malikilere göre yine cenaze namazı, adanmış namaz, bozulmuş bir nafile namaz, namazdan sonraki seyif secdesi de nafile namazlardandır. Çünkü onlara göre bu sayılanlar sünnettir. Diğer iki vakitte yani sabah vakti, güneş doğduktan sonra bir mızrak boyu yükselinceye kadar ve ikindi namazı kılındıktan sonra akşam namazı kılınıncaya kadar nafile kılmak tenzihen mekruhtur. Ancak cenaze namazının sabah namazından sonra sabah vakti ışımadan önce kılmak tilavet secdesini ikindiden sonra güneş sararmadan önce kılmak mekruh değildir. Belki menduptur. Sabah namazının iki rekat sünneti bunun dışındadır. Şafiilere göre 3 vakitte nafile namaz kılmak tahrimen mekruhtur. 2 vakitte ise tenzihen mekruhtur. Her iki durumda da kılınan namaz sahih olmaz. Yani kılınsa bile sahih olmaz. Çünkü ibadetin kendisi için yahut ibadete bağlı olan bir sebeple geri geldiği namazın bozulmasını gerektirir. Bu kerahat ister tahrimi olsun, ister tenzihi olsun fark etmez. Yine her iki durumda namaz kılan kişi günahkar olur. Çünkü tenzihi kerahat her ne kadar genelde günahkar olmayı gerektirmiyorsa da bu durumda namaz kılan kişi fasit bir ibadete benzemesi sebebiyle günahkar olmuş olur. Yasaklanmış vakitlerde namaz kılan kimse tazir cezasına çarptırılır. Hanbelilere göre yasaklanmış bulunan bütün vakitlerde ve diğer vakitlerde kaza namazları kılmak caizdir. Yasaklanmış vakitte adanmış bulunan namazı kılmak da caizdir. Fakihlerin cumhuruna göre sabah namazı ile ikindi namazından sonraki vakitlerde cenaze namazı kılmak caizdir. Fakat güneşin doğması ve batması gün ortasında caiz değildir. Ancak cenazeye bir zarar geleceği korkusuyla veya başka korkularla cenaze namazının zaruri olarak söz konusu 3 vakitte kılınması caiz olur. Yani zaruret hallerinde. Evet, bu paragrafta buraya kadar anlatılan konuda İslam Fıkıh Ansiklopedisi cilt 1 sayfa 402-413. Daha geniş teferruatlı bilgi edinmek isteyenler bu kitaba müracaat edebilirler. Çok derli, toplu, detaylı bir şekilde bilgiler var orada. Biz sadece özetlenmiş bir kısım malumat olsun en azından. Bir Müslüman kılacağı, yapacağı ibadeti en azından diğer efendim imamların mesela görüşündeki değil, efendim o içtihatlarını görmesi için kısa da olsa bir malumat vermiş olduk. Evet. Şimdi dedi ki sebepli namazlar mekruh olan vakitlerde kılınır mı? 5 vakit vardır ki bu vakitlerde namaz kılınmaz. Bunu gördük. Ancak sebepli namazlar bu vakitlerde kılınabilir. Bakalım onun durumu nedir? Şafiiler namaz kılmakta kerahat bulunmayan şu hususları istisna etmişlerdir. Yani o kerahat vakitlerde şu hususları istisna etmişlerdir. 1. Cuma günü. Cuma günü güneşin tepe noktasında bulunduğu istiva vaktinde namaz kılmak mekruh değildir. En kuvvetli görüş bu vakitte namaz kılmasının caiz olmasıdır. İster cuma namazında bulunulsun, ister bulunulmasın hüküm değişmez. 2. Mekke haremi sahih olan görüşe göre bu zikredilen mekruh vakitlerde Mekke'nin hareminde namaz kılmak mekruh değildir. Bu Buhari ve Müslim'de geceden veya gündüzden dilediği saatte şu beyti tavaf edecek veya namaz kılacak olan bir kimseye engel olmayınız. Bu hadis yanında bir delil de şudur. Mekke hareminde kılınan namazın fazileti büyüktür. Hiçbir şekilde bu arada kılınan namaz mekruh olmaz. 3. Sebebi bulunan tehir edilmemiş namaz. Sebebi bulunan tehir edilmemiş namaz. Kaçırılmış bulunan namaz ile kusuf namazı, ay ve güneş tutulma namazları, tahiyyatül mescid namazı, abdest sünnetini yerine getirmek için kılınan namaz, şükür secdesi namazı gibi namazların kılınmasında kerahat yoktur. Çünkü kaçırılmış bulunan namaz ile tahiyye namazı ve abdest için kılınan iki rekat namazın daha önce geçen sebepleri vardır. Güneş ve ay tutulması namazı, yağmur duası namazı, cenaze namazı ve tavafın iki rekat olan namazının kendilerini gerektiren sebepleri vardır. Kaza namazı ister farz ister nafile hangi vakitte olursa olsun kaza edilir. Bunun dayandığı delil hadisin nasıdır. Buhari ve Müslim'de her kim bir namazı unutursa, her kim bir namazı unutursa, tabii siz bunları anlatmak o hadis inkarcılarına bunu anlatamazsınız. Rabbim onlara hidayet versin. Adam kalkıyor, Allah'ın kitabını okuyor ama Allah'ın peygamberini reddediyor. Allah Celle ve Aleyh Hazretleri وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولَ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُ Allah peygamber size neyi verdiyse onu alın, sizi neden sakındırdıysa ondan sakının. Peki peygamberin sözünü, Allah peygamberi size neyi verdiyse onu alın, size neyi yasakladıysa ondan sakının dediği bu boşuna mı? Bu hangi siz bunu nereden, nasıl ayırabilirsiniz Kur'an'dan? وَمَنْ يُطِعَ اللّٰهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا Kim Allah'a ve Resulüne itaat ederse büyük bir kurtuluşa ermiş olur. Hadi gel bakalım peygamberi ayır, nasıl ayırabilirsin sen? وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَا اِنْ هُوَ اِلَّا وَحْيٌ يُوحَى O peygamber heva ve hevesinde konuşmaz. Ancak onun konuştuğu vahiydir. Peki sen Allah'ın böyle örnek bir insan olarak karşına çıkardığın bir efendim büyük bir peygamberi sen kalkıp nasıl onun efendim hadislerine habisi şerif dersin? Habis sensin. Adam çıkıp habisi şerif diyor. Peygamberin sözüne. Haşa. Habisi şerif diyor. Bunlar peygamberden sonra peygambere uydurulmuş şeylerdir. Bunların Kur'an'da yeri yoktur. Ya peygamber, o Kur'an peygamber sallallahu aleyhi ve selleme inmiştir. O peygamber eğer ki o efendim Kur'an ona inmeseydi sen Kur'an'dan haberin olacak mıydı? O sana açıklamasaydı bilebilecek miydin? Sana mesela namazı kıl diyor Cenab-ı Hak. وَاقِيمُ الصَّلَاةَ وَاَتُ الزَّكَاءِ Namazı kıl, zekat ver. Peki sen namazı nasıl kılacaksın? Nerede bileceksin? Peygamberin hayatı senin için önemli. Cenab-ı Hak Cebrail Aleyhisselam'ı gönderiyor. Ona namazı öğretiyor. Ne şekil kılınacağı öğretiyor. Nasıl kılınacağı öğretiyor. Allah Resulü de o öğrendiği şeyi, o yaptığı şeyi bize anlatıyor. Yok efendim sen çıkıp diyorsun ki, hayır efendim diyor. Bu hadis değil diyor. Yok Kur'an'da bunun yeri yoktur. E peki o zaman hadi sen o zaman namaz kılınışını Kur'an'da nasıl açıklarsın? O namazın kılınışını peygamberin hayatında, yaşantısında öğreneceksin. Hadislerinden öğreneceksin. Niye Cenab-ı Hak Celle ve Aleyh Hazretleri فَاِنْ تَنَازَاتُمْ بِشَيْءٍ فَرُدُّهُ اِلَى اللّٰهِ وَرَسُولِهِ Eğer bir şeyde çekişirseniz onu Allah'a ve Resulüne götürün. Allah'a götürün de ki maksat onun kitabı Kur'an'a, Resulüne götürün de ki maksat onun sünnetine müracaat edin. Bir şeye öncelikle müracaat ettiğiniz kaynak Kur'an'dır. Ardında Kur'an'da bulunmayan şeyin kaynağı bulacağınız, müracaat edeceğiniz efendim ikinci sahih kaynak sahih hadislerdir. Uydurulmuş hadisler değil. Sahih hadis. Sahih hadisleri, ümmetin ittifak ettiği hadisler var, efendim zayıf gördüğü hadisler var, uydurma gördüğü hadisler var. Bunları ayırmak lazım. Bu hadisin usulünü bilmeyen bir insana sen ne anlatabilirsin ki? Evet. Ne diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem? Her kim bir namazı unutursa onu hatırladığında kılsın. O namaz bundan o namazın bundan başka kefareti yoktur. Bakın, yani bir adam mesela diyelim ki kerahat vakti içerisinde geçmişte unutmuş bir farz namazını efendim geçirdiğinin kanaatine vardı ve hatırladı. Olabilir, insandır. Efendim uykuya dalmıştır, hatırlamamıştır. Efendim hatırına geldi. Onun hatırına geldiği an kerahat vakti olsa bile bu efendim içtihat İmam Şafii Hazretleri'nin yaptığı içtihada göredir. Ve hadisle sabittir. Efendim o vakit mesela duyduğu mesela hatırına geldiği an kalkar hemen namazını kılar. Allah Resulü ne buyuruyor? O kişi o namazın bundan başka kefareti yoktur diyor. O namazı kıldığı zaman o namaz onun kefareti olur. Buhari Hazreti Ayşe radıyallahu anhadan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ikindi namazının sonraki iki rekatı benim hücremde hiç terk etmezdi dedi. Buhari ve Müslim'de. Bakın Buhari diyor mesela Hazreti Ayşe anamız diyor ki ikindi namazının sonraki iki rekat sünneti benim hücremde hiç terk etmezdi diyor. Demek ki bu da anlaşılan nedir? O vakitte namaz kılınabilir. Allah Resulü kılmıştır ama ümmetine sıkıntı olmasın diye belki efendim onların yanında kılmamıştır. Sıkıntı olmasın, onlara eziyet olmasın. İşin en zorunu kendisi yapardı, en kolayını ümmetine gösterirdi. Evet. Başka bir hadis rivayette Buhari ve Müslim'de başka bir rivayette bu iki rekat için sormuşlar. Yani o mesela hani diyor ya ikinden sonra kılmıştır Hazreti Ayşe anamız. Bu iki rekat için sormuşlar insanlar beni meşgul ettiğim öğleden sonra kılmadığım iki rekattır dedi. Bu da nedir? Demek ki kerahat vaktinde kılınabilir. Bu da onun delilidir yani. İnsanlar beni meşgul ettiği öğlen namazında kılmadığım o iki rekattır demiş. Ay ve güneş tutulması ile tahiyyatül mescid namazları ve benzeri namazlar kaçırılmaya maruzdurlar. Buhari ve Müslim'de Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Bilal'e İslam'dan yapmış olduğun en mutlu bir amelini bana söyle. Çünkü ben nalinlerinin sesini cennette işittim buyurdu. Bilal de ben umutlu bir amel işlemedim. Ancak gece veya gündüzün bir saatinde her zaman abdest almış temizlenmiş isem mutlaka bununla Allah'ın bana müyesser kıldığı kadar namaz kılmış olmamdan daha umutlu bir şey işlemedim. Şükür secdesi konusunda yine kıldığı kadar yine Buhari ve Müslim'de Kâb bin Malik radıyallahu anh'unun tevbesi hakkında şöyle haber gelmiştir. Kâb güneş doğmadan önce sabah namazından sonra Allah'a şükretmek için secde etti. Evet. Burada İslam Fıkıh Ansiklopedisi cilt 1 sayfa 406, 407 saatimiz de doldu. Bitireceğiz dedik ama bitmedi. Evet, bakalım şimdi inşallah. Bu da bir dahaki derse kalmış oldu. Bu da bir dahaki ders. Bitmedi. Bitmedi. Buyur. Durdurmadınız da bir daha. Evet. Tamam. Şimdi durduracağım inşallah. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته